Stal pusz,

znasz. I jutro nawet mnie nie poznasz. Zaczynali od muzyki reggae, teraz tylko gdzieś tam śladowo fragmenty tego gatunku można usłyszeć na płycie. Płyta Jutro mnie nie poznasz, tytułowa płyta zespołu Sielska. To właściwie ich pierwsza płyta, wcześniej były tylko epki. A przed Sielską Zimny oraz Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli rekordzista polskiego internetu, ponad 5 milionów odsłon teledysku z piosenką, której właśnie przed momentem słuchaliśmy. A w Nocnej Polsce kolejna trójka, to będzie zespół Melancholy Hill Hill, będzie Wasio i będzie Lorraine. Kończyć.

like a house of cards. I see the boats have just arrived. So what went wrong with this world? There's no light. Can you see those eyes? Zupełnie nowe oblicze grupy Lion Shepherd na płycie numer 3. To była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Basz na koniec. falling through a broken glass. Words like storm, they blow the sail for us. I have no tongue, I say them with the touch. Words like bone. Say them with the touch. Words.